A partir d'aquest dijous 1 de setembre, el centre d'atenció primària de Montgat-Tiana canvia el seu horari d'atenció com a conseqüència de la reformulació del model dels CAPs que s'ha dut a terme des de la Generalitat a tot Catalunya. A partir d'ara, el centre obrirà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 5 de la tarda. Per conèixer les conclusions i les conseqüències d'aquesta decisió de la Generalitat, avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Tiana el regidor de Salut de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Gos. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs, com dèiem, retallada en l'horari d'atenció en el centre d'atenció primària, primer una valoració. Bé, la valoració que fem des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tiana, evidentment, és negativa. Pensem que es perd una franja horària que donava servei a molts ciutadans i ciutadanes, doncs, que per qüestions laborals o fins i tot familiars no podien acudir al centre dins d'aquest horari que acabes de comentar, i tota aquesta gent probablement sense ser una urgència com per haver de trucar al 061, doncs podrien consultar el metge i en aquest cas no ho podran fer. Volem destacar que aquesta retallada és conseqüència directa de totes les mesures que s'estan duent a terme per part del govern de la Generalitat, i que l'empresa proveïdora d'aquest servei, en aquest cas Badalona Serveis Assistencials, l'únic que fa és aplicar les conseqüències d'aquesta retallada pressupostària en sanitat que s'ha fet des de la Generalitat. I com deia, l'alternativa a les urgències, que fins ara en un horari determinat sí que es podien anar fins al centre d'atenció primària, ara és el 061 directament. Sí, nosaltres entenem que això és una pèrdua de qualitat del servei, perquè òbviament l'atenció telefònica té unes limitacions i bé, tampoc tot ha de significar un trasllat amb ambulància, és a dir, hi ha molts usuaris de la sanitat pública que podrien desplaçar-se, com s'ha anat fent aquests anys al centre d'atenció primària, ja sigui en el dispensari que hi ha aquí a Tiana o bé en funció de l'horari en el de Montgat, que evidentment veuran disminuït la qualitat de l'assistència. En els últims temps hi havia múltiples incidències precisament en aquest servei del 061 a la nostra zona, i no sé si precisament com que s'ha retallat el temps d'urgències al cap d'aquesta zona, des de l'Ajuntament i concretament des de la seva regidoria, se n'ha adreçat a la Generalitat per poder garantir que hi haurà un servei òptim. Sí, sense cap mena de dubte, nosaltres des del govern de Tiana i especialment des de la regidoria que jo ostento, la de Salut, estarem amatents i expectants a partir d'aquest dia 1 que comença aquesta nova distribució del servei, a possibles errades o problemes que hi puguin haver, i des d'aquí aprofito aquest altaveu, que és la ràdio de Tiana, per posar a disposició aquesta regidoria de tots els ciutadans i ciutadanes de Tiana que tinguin qualsevol problema inconvenient, tenint en compte que òbviament no és una competència directa d'aquesta regidoria, però sí forma part de les nostres funcions recollir totes les queixes, i en aquest cas la més que probable pèrdua de qualitat assistencial, per evidentment traslladar-la en aquest cas al Departament de Salut. Si més no, hem de dir que és inamovible aquest canvi d'horari, és a dir, per molta pressió que es pugui fer des d'un ajuntament, aquest canvi d'assistència al cap de Tiana i Montgat passarà a tenir aquest horari fins no sabem quan? Bé, nosaltres entenem, tots hem vist a les notícies a altres poblacions que no només han fet retallada en el sentit d'horari, sinó que fins i tot s'han tancat centres d'atenció primària. Per tant, bé, dins del que podria haver estat, evidentment el centre de Montgat-Tiana no es tanca. Ara bé, nosaltres esperem que quan aquesta situació econòmica es comenci a recuperar, o d'altra manera, si realment no es garanteix un servei de qualitat a través d'aquesta mesura, el departament s'ho repensi i en prengui mesures en aquest sentit. Nosaltres, evidentment, com he comentat, estarem amatents que tot això no es produeixi, i en el cas que es produeixi farem servir totes les mesures que tinguem al nostre abast com a govern local per pressionar el departament perquè la qualitat assistencial en quant a atenció primària dels nostres ciutadans i ciutadanes no es vegi disminuïda. Si més no, sabem que l'assistència primària, l'atenció primària en diversos àmbits, doncs, pel que fa en aquesta àrea i concretament pels tianencs, doncs, ja sigui la pediatria, ja sigui també la ginecologia, ha sigut una reivindicació durant molt temps. Hi ha hagut moltes queixes en aquest sentit per la manca d'especialistes i ara ja doncs, arribem a aquest extrem, no? De dir doncs s'ha de rebaixar l'horari d'atenció en el centre d'atenció primària de Montgat Tiana i doncs, com dèiem, és una decisió de la Generalitat, però si més no sí que es veu que els ciutadans veuen com doncs, es retalla, no?, aquesta assistència. Sí, ja parlant ja en termes més generals, des del meu punt de vista personal, jo penso que el govern de la Generalitat s'està equivocant, és a dir, retallar amb atenció primària no és, o sigui, pot ser una mesura de fer un retall de despesa, diguéssim, a curt termini, però a llarg termini és augmentar la despesa, perquè evidentment els ciutadans volen ser atesos, i si ho volen ser atesos doncs, i es desplacen a Montgat i Montgat està tancat, el que faran serà desplaçar-se doncs, al servei d'urgències més pròxim que tinguin, com pugui ser l'Hospital Municipal o l'Hospital Germans Trias i Pujol. Per tant, això acabarà repercutint en un augment de la despesa, en una sobrecàrrega d'uns serveis d'urgències hospitalàries que ja estan per si sobresaturats, i per tant nosaltres pensem que retallar en primària és una errada estratègica brutal, perquè al contrari el que s'hauria de fer és precisament reforçar els serveis d'atenció primària, perquè a més aquests serveis han demostrat, i això hi ha números que ho demostren de manera claríssima, que el que fan és estalviar diners al sistema, el que fan és evitar, o sigui, controlar el que és el flux de malalts, en aquest cas estem parlant d'urgències, però també en molts altres sentits, doncs, atenció especialitzada, etc. I si realment tu reforces la primària, pot ser que això sigui una inversió, diguéssim, d'entrada, però a la llarga això acaba repercutint en el sistema, perquè a més l'atenció primària, i això també està demostradíssim, és, diguéssim, la part de tot el sistema sanitari públic que més gasta proporcionalment, però també és la que més estalvia. Si ens la carreguem, el que farem és augmentar la despesa a curt i llarg termini. Si més no, com dèiem, a partir d'aquest 1 de setembre doncs, comença aquest nou horari. No sé si per acabar doncs, volem transmetre que doncs, d'entre de tot aquell missatge de tranquil·litat, no?, cap a la ciutadania. Bé, ja ho hem comentat, nosaltres no volem crear alarmisme, és a dir, és una mesura que nosaltres considerem que és del tot desacertada, que evidentment repercutirà en la qualitat assistencial i en el grau de servei que té la nostra població, i per tant torno una vegada més a posar en disposició doncs, aquesta regidoria i el govern de Tiana en general doncs, a tots els ciutadans i ciutadanes doncs, que es trobin doncs, amb conseqüències d'aquesta mesura que nosaltres rebutgem frontalment. Doncs Jordi Gos, regidor de Salut, moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, bon dia.